Book 2 9 9 9 أيام الأسبوع نتالابيفات نتالابيفات الاثنين إسماسبيف إسماسبيف الثلاثاء teisipäev teisipäev الأربعاء kolmapäev kolmapäev الخميس neljapäev neljapäev الجمعة reede reede السبت laupäev laupäev الأحد pühapäev pühapäev الأسبوع nädal nädal من الاثنين إلى الأحد esmaspäevast pühapäevani esmaspäevast pühapäevani اليوم الأول هو الاثنين. Esimene päev on esmaspäev. Esimene päev on esmaspäev. اليوم الثاني هو الثلاثاء. Teine päev on teisipäev. Teine päev on teisipäev. اليوم الثالث هو الأربعاء. Kolmas päev on kolmapäev. Kolmas päev on kolmapäev. اليوم الرابع هو الخميس. Neljas päev on neljapäev. Neljas päev on neljapäev. اليوم الخامس هو الجمعة. Viies päev on reede. Viies päev on reede. اليوم السادس هو السبت. Kuues päev on laupäev. Kuues päev on laupäev. اليوم السابع هو الأحد. Seitsmes päev on pühapäev. Seitsmes päev on pühapäev. الأسبوع فيه سبعة أيام. Nädalas on seitse päeva. Nädalas on seitse päeva. Nahnu na'mal khamsati ayamin faqat. Me töötame ainult viis päeva. Me töötame ainult viis päeva.